tingin ka't nanamaling sa nagniningning mong mga mata. Ika'y isang bituin na nagmula sa langit. Hindi ko mawari ang tagalay mong tinatangi. Sadya namang nakakapighani. Di may paliwanag ang nararamdaman. Namumukat kadang aking ligaya sa tuwing ika'y papalapit na. Hawakan mo ang aking kamay para lumang ika'y akin na tatalhin sa di mo inasahang paraiso. Palagi kita awitan ng kundi man di magsasawa. Di ka papabayaan, sasayaw kita hanggang sa walang hanggan. Mga gunita na laging naisip, sumisilip ang itinagda ng may wagahan. Liwanag na dulot mo nagbigay sinag sa madilim kong mundo. Ibang iba ako kapag ikaw na ang kapiling. Sumisiping ang buwan at mga bituin na para bang sumasang-ayon sa atin ng kalawakan. Namumukad kadang aking ligaya sa tuwing ika'y papalapit na. Hawakan mo ang aking kamay.